श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 69वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 69वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ का वैदिक तथा लौकिक व्यवहार अनुष्ठेय नहीं होता, जैसे अज्ञानी के लिए अनुष्ठेय होता है, इसलिए कि लौकिक एवं वैदिक व्यवहार को अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से बाधित कर लेता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ के लिए द्वैत रूप वैदिक एवं लौकिक व्यवहार बाधित होता है। तो स्वप्न काल में सत्य प्रतीत होने वाला स्वप्न का प्रमाण प्रमेय व्यवहार जैसे जगने पर बाधित होता है, इसलिए जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न में जो कर्तव्य था वह कर्तव्य अनुष्ठेय नहीं होता, वो करने की जरूरत नहीं होती है स्वप्न व्यवहार को, क्योंकि वो बाधित हो गया। ऐसे ही अपने परमार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी निद्रा से जो जग गया है, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होना ही जगना है, उससे स्वरूप विषयक मूल अज्ञान जो वैदिक लौकिक व्यवहार का कारण है वह निवृत्त हो गया, यानी बाधित हो गया, तो आविद्यक व्यवहार भी बाधित होगा। लौकिक और वैदिक दोनों व्यवहार आविद्यक है, द्वैत मात्र आविद्यक है। इस बात को या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी इत्यादि से भगवान बता रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने इस श्लोक का शब्दार्थ बता करके तात्पर्य बताना प्रारंभ किया। अतः कर्माणि अविद्या अवस्थायाम एव चोद्यन्ते न विद्या अवस्थायाम इत्यादि वाक्य से अज्ञानी के लिए ही स्मार्त तथा स्रोत कर्मों का विधान है, जिसको अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हुआ उसे किसी वैदिक या लौकिक कर्म का विधान नहीं है। इस बात को पहले सूत्र रूप से अतः कर्माणि यहाँ से लेकर के न विद्या अवस्थायाम यहाँ तक के ग्रंथ से कह करके फिर इसी बात का अविद्वान का ही व्यवहार कर्तव्य है, विद्वान का नहीं, इसे कहा गया। और इस अर्थ का अविद्वान का ही व्यवहार कर्तव्य है, विद्वान का नहीं उपपादन भाष्कर भगवान ने वहाँ तक के ग्रंथ से कर दिया। कहाँ तक के कि ये न अविद्या मात्रम इदम सर्वम निशा इव, ये जो वाक्य है वहाँ तक के ग्रंथ से, यानी कर्म जो है में कौन प्रवृत्त होता है, जो ये मान लेता है कि प्रमाणभूत वेद मुझे मेरे अभीष्ट प्राप्ति के साधन के रूप से यह कर्म कर्तव्य बता रहा है अग्निहोत्रादि, इसलिए अग्निहोत्रादि मेरा कर्तव्य है, यह निश्चय जिसका है उसी का कर्म कर्तव्य है, ये निश्चय अज्ञानी का होता है। यहाँ तक के ग्रंथ से उस अर्थ का उपपादन कर दिया। फिर एक शंका हुई कि यदि अविद्वान का ही कर्म कर्तव्य है, इसलिए जो भी लौकिक या वैदिक विधि है वह अज्ञानी को है, कर्म में अज्ञानी का ही अधिकार है, ज्ञानी का नहीं, तो फिर ज्ञानी का किस में अधिकार है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में अधिकार है। इसे यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम इदं सर्वं भेद जातम इति ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ, इस वाक्य से बताया भाष्य में। और यानी यहाँ तक के ग्रंथ से या निशा सर्वभूतानाम का तात्पर्य स्पष्ट कर दिया। अतः कर्माणि विद्यावस्थायाम एव अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते, यहाँ तक से लेकर के वो सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ, यहाँ तक का भाष्य ग्रंथ है या निशा श्लोक का तात्पर्य स्पष्ट करने वाला। अज्ञानी का कर्तव्य है व्यवहार, ज्ञानी का नहीं, ये बताने वाला। अब इस श्लोक का जो तात्पर्य है इसका समर्थन करने वाला ये आगे पांचवें अध्याय में भी श्लोक आएगा। इसे यानी संवाद के रूप से, वाक्यांतर का संवाद या निशा इस श्लोक के साथ बताने के लिए संवाद कहते हैं मतिरैक्यम संवाद, यानी एक अर्थ ज्ञापकत्व संवाद होता है। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य निकला इसी में श्लोकांतर का भी तात्पर्य, श्लोकांतर भी यही बात बता रहा है जो या निशा ये श्लोक बता रहा है। या निशा इस श्लोक ने क्या बताया कि ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, न कि कर्म में। इसी बात को अन्य श्लोक भी बता रहा है, तद्बुद्धयस् तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिर् ज्ञान निर्धूत गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये जो पांचवें अध्याय में सत्रहवा श्लोक आ रहा है, 17-18 इन श्लोकों से भी इसी बात को बताया जा रहा है, इसी बात को बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से आगे वाले ग्रंथ से ये कहा गया कि तथाच दर्शयिष्यति तद्बुद्धय इत्यादिना ज्ञान निष्ठायाम एव तस्य अधिकारम्। ये हुआ संवाद, श्लोकांतर का या निशा इस श्लोक के साथ संवाद बताने वाला, ऐकार्थ्य बताने वाला वाक्य। हाँ, दोनों एक अर्थ को बता रहे, तो अनेक वाक्य यदि एक ही अर्थ को बताएंगे तो अभ्यास हो गया ना, तो अभ्यास भी एक तात्पर्य निर्णायक प्रमाण माना गया है। तात्पर्य निर्णायक छह प्रमाणों में से एक अभ्यास नाम का प्रमाण है। उपक्रम उपसंहारा वभ्यासोपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये, इस श्लोक में छह प्रमाण बताए गए तात्पर्य के निर्णायक, उनमें से एक अभ्यास प्रमाण है। तो इसने भी ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार बताया, तद्बुद्धयस् तदात्मान इत्यादि श्लोक भी ज्ञानी का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार बता रहा है, का अर्थ है कि यही गीता का तात्पर्य है। ज्ञानी का कोई व्यवहार कर्तव्य नहीं है इस बात में। अब जो तात्पर्य निकाला गया यानिशा सर्वभूतानाम इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ बता दिया, तो भाष्य तो व्याख्यान है ना यानिशा सर्वभूतानाम का। व्याख्यान होता है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। व्याख्यान करने का अर्थ होता है किसी ग्रंथ का व्याख्यान करना है का अर्थ है उस व्याख्या ग्रंथ के विषय में पांच कृत्यों को संपन्न करना। वे पांच कृत्य होते हैं व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त जो पद है उनको अलग अलग करके बताने का नाम होता है प्रथम कृत्य पदच्छेद, फिर पदार्थोक्ति उन व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त पदों का जो अर्थ होता है तो उनके पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा अर्थ कथन, ये पदार्थोक्ति। और व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त जो पद हैं, संस्कृत में पद दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक वृत्त्यात्मक दूसरा अवृत्त्यात्मक। तो वृत्त्यात्मक पदों के अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है विग्रह, वृत्त्यर्थवबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। और वो जो वृत्त्यात्मक पद है उनके अवान्तर पांच भेद होते हैं, पांच प्रकार की वृत्ति मानी जाती है व्याकरण में। वो कुछ पद होते हैं क्रिदंत, कुछ होते हैं तद्धित प्रत्यांत, कुछ होते हैं समास, कुछ होते हैं एक शेष, कुछ होते हैं सनादि प्रत्यांत धातु। ये पांच प्रकार के वृत्तियां होती हैं और उन वृत्ति के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाता है। तो व्याख्या ग्रंथ में यदि कोई वृत्त्यात्मक पद है तो उसका विग्रह करके बताना भी व्याख्याकर्ता को आवश्यक होता है, तो व्याख्यान माना जाता है, तृतीय कृत्य होता है। चतुर्थ कृत्य माना जाता है व्याख्या ग्रंथ में यदि वह पद्यात्मक है तो पद्य तो छंद होता है, तो छंद के अनुकूल वो जो कर्ता कर्मादि के बोधक पद उनका आगे पीछे प्रयोग किया जाता है, छंद ठीक से बैठे इसलिए। लेकिन जब गद्यात्मक व्याख्यान होगा तो उसमें अन्वय करके बताना, उसे वाक्य योजना कहा जाता है। तो व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त जो अक्रम से पद है, क्रम से प्रयुक्त नहीं है, अक्रम से प्रयुक्त है छंदादि के कारण, उन व्याख्या ग्रंथ में अक्रम से प्रयुक्त पदों का जो क्रम से अन्वय प्रयोग, उसे वाक्य योजना कहते हैं, अन्वय एक प्रकार से, वो चतुर्थ कृत्य माना जाता है। और पंचम कृत्य होता है आक्षेपस्य समाधानम, जो पदार्थ बताया गया और जो वाक्यार्थ बताया गया, जो तात्पर्यार्थ बताया गया, उस पर यदि कोई आक्षेप किया जाता है विरोधी के द्वारा तो उसका समाधान, उस आक्षेप का, ये पंचम कृत्य। इन पांच कृत्यों को मूल व्याख्या ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का अर्थ होता है शास्त्रीय व्याख्यान। शास्त्रीय व्याख्यान ये होता है शास्त्रीय पद्धति। तो भाष्यकार भगवान तो या निशा सर्वभूतानाम इस मूल व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान कर रहे हैं ना, तो व्याख्यान कर रहे हैं तो ये पांच कृत्य या निशा सर्वभूतानाम इस श्लोक के विषय में संपन्न करने का नाम है या निशा सर्वभूतानाम का व्याख्यान। इसलिए भाष्कर भगवान ने पहले पदच्छेद तो सरल होने से अलग अलग सीधा नहीं बता, ये पदच्छेद करके सरल है। और पदार्थोक्ति वो शब्दार्थ बताते समय कर दिया, विग्रह भी आ ही गया बीच में, और संयमी इत्यादि शब्दों का विग्रह करके बता दिया है। और आपका ये जो है तात्पर्यार्थ बताते समय वो तात्पर्यार्थ निकाल दिया, अब आक्षेपस्य समाधानम बाकी है। तो आक्षेप पहले हुआ तात्पर्यार्थ पर, तात्पर्यार्थ क्या निकला या निशा सर्वभूतानाम का, कि ब्रह्मज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं, इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई विधि नहीं है। वैदिक या लौकिक, यानी लौकिक कहने से स्मार्त विधि लेना और वैदिक कहने से स्रोत विधि, यानी कोई स्रोत वाक्य भी ब्रह्मज्ञानी का प्रवर्तक नहीं है ये करो करके कहने वाला, किसी वैदिक वाक्य में सामर्थ्य नहीं है, और किसी स्मार्त वाक्य में भी ब्रह्मज्ञानी को किसी कर्तव्य में नियुक्त करने का सामर्थ्य नहीं है। ये तात्पर्य अर्थ या निशा सर्वभूतानाम का निकाला भाष्यकार भगवान ने, इस पर आक्षेप कर रहे हैं। तो ज्ञान निष्ठा में अधिकार है ये जो कहा, तो कहते ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्त करने के लिए विधि होगी कि नहीं, आपने कहा कि कोई विधि ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं होती, तो बिना विधि के ब्रह्मज्ञानी की ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति कैसे होगी, ये आक्षेप है। जिसमें ब्रह्मज्ञानी का अधिकार बता रहे हो ज्ञान निष्ठा में, तो उस ज्ञान निष्ठा में ब्रह्मज्ञानी की प्रवृत्ति कैसे होगी, ये हुआ आक्षेप। तत्रापि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रवृत्ति अनुपपत्ति इति चेत, ये आक्षेप ग्रंथ है। जो यानिशा का तात्पर्य निकला ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान निष्ठा में अधिकार है कर्म निष्ठा में नहीं, तो इस पर आक्षेप किया कि ज्ञान निष्ठा में भी प्रवृत्त करने वाले विधि के बिना ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसे होगी, वहां भी प्रवर्तक की अपेक्षा है, ये आक्षेपकर्ता ने कहा। तो इसका समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं न इत्यादि से, आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं। तो आक्षेप का निराकरण करते समय सिद्धांती की ओर से भाष्यकार भगवान आक्षेपकर्ता को पूछ रहे हैं कि विधि की अपेक्षा कहाँ पर है बताओ, क्या आत्मज्ञान में विधि की अपेक्षा है आत्मज्ञान को या आत्मा को, किसको अपेक्षा है? तो आत्मज्ञान को विधि की अपेक्षा मानोगे निष्पन्न होने के लिए, तो ये नहीं कहा जा सकता। ज्ञान जो है विधि अधीन नहीं होता, पुरुष प्रयत्नाधीन जो होता है उसमें विधि होती है, पुरुष प्रयत्न से जो निष्पन्न होता है, पुरुष का प्रयत्न जिसमें सफल माना जाता है उसमें तद विषयक विधि हुआ करती है, उसे अनुष्ठेय कहते हैं पुरुष प्रयत्न साध्य अर्थ को, और जो अनुष्ठेय अर्थ होगा वह विधेय होता है पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला। ज्ञान पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होता, साधक की साधना से ज्ञान निष्पन्न नहीं होता है, ज्ञान के लिए साधना करेंगे तब भी ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वो प्रयत्नाधीन नहीं है। हाँ, तो साधना ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है उनकी निवृत्ति के लिए तो कर सकते हैं, ज्ञान आत्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना जाता है मल विक्षेप को, मलिन चित्त और विक्षिप्त चित्त से वेदांत श्रवण करने पर भी ज्ञान नहीं होता। निर्मल और शांत चित्त वाला व्यक्ति वेदांत श्रवण करता है तो तत्त्वमसि इस प्रमाणभूत वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है। इसलिए ज्ञान को प्रमा को माना जाता है, प्रमाण एवं प्रमेय के अधीन प्रमाण तथा वस्तुतंत्र होता है ज्ञान, न कि पुरुषतंत्र। पुरुषतंत्र होता है अनुष्ठेय अर्थ, अनुष्ठेय अर्थ में विधि हुआ करता है। इसलिए आत्मज्ञान की उत्पत्ति में विधि की अपेक्षा है ये नहीं कहा जा सकता। ये प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि न स्वात्म विषयत्वात् आत्मज्ञानस्य, न यानि आत्मज्ञाने विधि अपेक्षा नास्ति, ये न का अर्थ होगा आत्मज्ञान को विधि की अपेक्षा नहीं है। क्यों विधि की अपेक्षा नहीं है आत्मज्ञान को? कहते इसलिए कि पुरुष प्रयत्न सापेक्ष नहीं है, वो पुरुष प्रयत्न निर्वर्त्य नहीं है, वो तो वस्तु तंत्र है आत्मज्ञान, और वस्तु है स्वरूप। इसलिए स्वात्म विषयात्म में स्वात्मा का अर्थ है स्वरूप, और स्वात्मा यानी स्वस्वरूप विषय है जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को कहा जाएगा स्वात्म विषय ज्ञान। उसमें एक धर्म रहेगा स्वात्म विषयत्व, और स्वरूप है सिद्ध वस्तु। तो आत्मज्ञान सिद्ध वस्तु विषयक होने से उसकी आत्मज्ञान की विषयभूता जो वस्तु है आत्मा वह विद्यमान है, और प्रमाण जो है तत्त्वमशादि वाक्य यह भी विद्यमान है। तो जैसे निर्दोष नेत्र इंद्रिय हो प्रमाण, और उसका विषय घटादि सामने हो, प्रमाण और प्रमेय का संसर्ग हो, तो घट को जानो ऐसा विधि करने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान हो ही जाता है घट का। घट का ज्ञान प्रमाण जो घट विषयक है चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण, और विषय जो घट है ये विद्यमान है यदि, तो ज्ञान होगा ही, उसको विधि की अपेक्षा नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान का विषय जो आत्मा स्वरूप, और प्रमाण जो उस स्वरूप का प्रतिपादक तत्त्वमसि वाक्य है, इन दोनों से उत्तम अधिकारी को अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान बिना विधि के ही होता है, उसके लिए विधि की कोई अपेक्षा नहीं है। ये कहा कि आत्मज्ञानस्य विधि विध्यपेक्षा न यानी नास्ति, क्यों? स्वात्म विषयत्वा तो स्वरूप विषयक होने से यानी वस्तुतंत्र होने से, स्वात्म विषयत्वात् से बताया वो वस्तुतंत्रत्वात् आत्मज्ञानस्य ऐसा। तो कहा ठीक है, आत्मज्ञान को भले ही विधि की अपेक्षा न हो वह वस्तुतंत्र होने से, आत्मा को विधि की अपेक्षा मान लो, तो कहते हैं आत्मा को भी यानी प्रमाता को भी कोई जरूरत नहीं है विधि की, ये आगे कह रहे हैं द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए कि नहीं आत्मनः स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाणापेक्षता आत्मत्वात् एव। तो कहते हैं आत्मा को भी अपने स्वरूप में प्रवृत्त करने वाले किसी प्रमाण की अपेक्षा, ये क्या नाम, प्रवर्तक प्रमाण की यानी विधि की अपेक्षा नहीं है। स्वयं को जानने के लिए भी विधि की अपेक्षा नहीं है और स्वस्वरूप में अवस्थित होने के लिए भी आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है किसी विधि की। इस अभिप्राय से कहते हैं कि आत्मनः स्वात्मनि यानी स्वरूपे प्रवर्तक प्रमाणापेक्षता न यानी नास्ति। प्रवर्तक प्रमाण का मतलब विधि, तो विधि की अपेक्षा नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि आत्मत्वातेव, वो तो स्वयं ही है, तो स्वयं का तो स्वरूप ही होने से स्वरूप से कभी च्युति नहीं होती। और यदि च्युत सा दिखता है, अविद्या अवस्था में भी आत्मा का कभी अपने स्वरूप से प्रचवन हुआ ही नहीं, प्रचवन हुआ सा दिखता है, स्वरूप च्युति हुई सी दिखती है अविद्या के कारण, नहीं तो स्वरूप ही कहाँ होगा यदि स्वरूप से अलग हो जाएगा तो। इसलिए कहते हैं कि स्वात्मत्वात एव यानी स्वरूप होने से ही आत्मा को उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए किसी विधि की अपेक्षा नहीं है। और कहते ठीक है मान लिया, न तो आत्मज्ञान को वह परमारूप होने के कारण विधि की अपेक्षा है, न तो आत्मा को विधि की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञानी का जो ज्ञानोत्तरकालीन व्यवहार है प्रमाण प्रमेय आदि, उस व्यवहार का नियमन करने के लिए ज्ञानी को विधि की अपेक्षा मान लो, ऐसा आक्षेपकर्ता का प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तद अंत त्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य। तद अंतत्वाच्च, इसमें तत् का अर्थ है आत्मज्ञान और अंत का अर्थ है अवसान, समापन। तो आत्मज्ञान होने पर सभी प्रमाणों में जो प्रमाणत्व है उसका अवसान हो जाता है, अवसान यानी समाप्ति, अंत, विनाश। तो सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्वस्य तदंतत्वात्, जितने भी प्रमाण हैं अविद्या अवस्था में प्रमाणत्वेन रूपेन प्रतीयमान, प्रत्यक्ष से लेकर के अनुपलब्धि पर्यंत वेदांती के अनुसार छह प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, और बाकी कोई इनसे कम मानते कोई ज़्यादा भी मानते हैं, जितने भी प्रमाण हैं वे सब प्रमाण प्रमाण हैं अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने से पहले तक। और जैसे ही अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हो जाता है तो फिर कोई प्रमाण प्रमाण नहीं रहता, उनमें प्रामाण्य का निराकरण हो जाता है, प्रामाण्य समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पर कहते हैं। और जब और किसके व्यवहार का निषेध किया जा रहा है, जिसको अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हुआ उसको कहा जा रहा है कि प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं है। इसलिए उसमें तो अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होते ही ब्रह्मज्ञानी के लिए सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार बाधित हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रमाण में प्रामाण्य नहीं रहता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ज्ञानी के प्रमाण प्रमेय व्यवहार के नियमन के लिए विधि मान लो, ये भी नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा है, तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्वस्य। तो सर्व प्रमाणानाम शब्द से जितने भी प्रमाण हैं, वेदांति के अनुसार 6 प्रमाण और बाकी के अनुसार जो जो भी हैं वो सब प्रमाण, और प्रमाण ये उपलक्षण है प्रमेय का, प्रमाता का और प्रमा का। तो प्रमाण शब्द से ही प्रमाता, प्रमेय और प्रमा को भी ले लो। तो सभी प्रमाण, उनसे होने वाली प्रमिति और प्रमेय उनके और प्रमाता, इन सब का जो है अंत हो जाता है, अवसान हो जाता है आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान होने पर। इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार के नियमन के लिए विधि की भी जरूरत नहीं है। तदंतत्वाच्च इत्यादि वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ को ही आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं उदाहरण द्वारा। नहीं आत्म स्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहारः संभवति। वो जो सूत्रात्मक वाक्य था, तदंतत्वाच्च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य, ये सूत्रात्मक वाक्य है और भाष्य है ना, व्याख्यान रूप जो ग्रंथ होते हैं उनके अवांतर कहीं एक भेद होते हैं, भाष्य, वार्तिक, वृत्ति, टीका इत्यादि, ये व्याख्यान रूप ग्रंथ के अवांतर भेद माने जाते हैं। सब व्याख्यान ग्रंथों को भाष्य नहीं कहा जाता, सब व्याख्यान ग्रंथों को वार्तिक नहीं कहते, सब व्याख्यान ग्रंथों को वृत्ति नहीं कहते, सब व्याख्यान ग्रंथों को टीका नहीं कहते। तो ये जो भाष्य का लक्षण है, क्या लक्षण है भाष्य का, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र सूत्रानुसारी भी पदई, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। तो भाष्य के ज्ञाता लोग उस व्याख्यान को भाष्य कहते हैं जिस व्याख्यान ग्रंथ में, व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त पदों का उनके पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा अर्थ करता है। सूत्रार्थो वर्णेते त्रे मूलार्थो, कहीं कहीं मूलार्थ आता है, मूलार्थो वर्णेते यत्र, तो मूल व्याख्या ग्रंथ का अर्थ उनके पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा जिस व्याख्यान ग्रंथ में बताया जा रहा है। और स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, और अपने व्याख्यान ग्रंथ में प्रयुक्त सूत्रात्मक पदों का भी व्याख्यान जिस ग्रंथ में किया जाए, मूल ग्रंथ का भी और स्वयं के द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों का भी व्याख्यान जिस व्याख्यान ग्रंथ में होता है उसे भाष्य के ज्ञाता लोग भाष्य कहते हैं उस व्याख्यान ग्रंथ को। तो या निशा सर्वभूतानाम, इस मूल ग्रंथ के अर्थ का भी उनके पर्यायवाचक पदों के द्वारा व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने भाष्य में किया है, और अपने द्वारा प्रयुक्त जो सूत्रात्मक वाक्य हैं उनका भी व्याख्यान करते हैं। जैसे शुरू में था, अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम, ये एक सूत्र वाक्य था, इसका व्याख्यान भाष्कर भगवान ने वहां तक किया आपके तस्य अधिकार ज्ञान निष्ठायाम एव तस्य अधिकार तक। ऐसे यहाँ एक सूत्र वाक्य है, कौन सा, तदंतत्वाच्च सर्व प्राण प्रमाणानाम प्रमाणत्वस्य, और इस सूत्र वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। इसलिए स्वयं के द्वारा प्रयुक्त जो सूत्र वाक्य उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ये भाष्य है, इसे भाष्य कहते हैं। तो स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः, तो इसकी व्याख्या है नहीं आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार संभवति तदंतत्वाच्च की व्याख्या है। एक प्रकार से तदंतत्वात् में तत् का अर्थ है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान होने पर सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार समाप्त होता है। ये बताया जा रहा है कि आत्मज्ञानाधिगमे यानी आत्मस्वरूप अधिगमे सति का अर्थ हुआ ब्रह्म साक्षात्कार होने पर, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अवगम होने पर पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं संभवती। तो ब्रह्मज्ञानी में ज्ञान से पहले जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय घटादि और घटादि विषयक ज्ञान प्रमा, और वह ज्ञान जिसको हो रहा है वह स्वयं प्रमाता, ये जो व्यवहार था यह व्यवहार अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने पर, इस साक्षात्कार से पहले जैसा सत्य भास होता था ऐसा सत्य नहीं होता, संभव नहीं होता। आत्मस्वरूप अधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं संभवती। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं इसलिए कि तत्त्वमसि ये जो तत्वावेदक प्रमाण है, ये जो छह प्रमाण है ना, इन छह प्रमाणों में दो अवान्तर भेद किए जाते हैं, दो विभाग किए जाते हैं। वो है जैसे मनुष्य के दो भेद हैं ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे प्रमाणों के दो भेद हैं तत्वावेदक प्रमाण और व्यावहारिक प्रमाण। तत्वावेदक प्रमाण है परमार्थ स्वरूप को बताने वाला प्रमाण, वो है वेदांत, जिससे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होता है। परमार्थ वस्तु है आत्मा अद्वैत, और अद्वैत ज्ञान कराने वाले वाक्य को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण। तत्व कहते हैं ब्रह्म को, तत्त्वम ब्रह्मणि याथार्थे कोश की पंक्ति है। तत्व शब्द के ये दो अर्थ हैं, ब्रह्म और याथार्थ्य का मतलब वास्तविक स्वरूप। तो तत्वावेदक, इसमें आवेदक शब्द का अर्थ होता है ज्ञापक, और तत्व का अर्थ है ब्रह्म को याथात्म्य। तो याथात्म्य का ज्ञापक प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण कहलाता है, और व्यावहारिक प्रमाण का अर्थ है व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाला प्रमाण, वह व्यावहारिक प्रमाण। तो ये जो छह प्रमाण है इनमें से शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण में भी जो वेदांत रूप शब्द प्रमाण है, कर्मकांडात्मक वेद भाग, वो भी व्यावहारिक प्रमाण में आता है। और उपनिषदों में भी जो व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाले सोपाधिक सगुण ब्रह्म स्वरूप को बताने वाले उपासना के प्रतिपादक वाक्य, वो उपासक को बताएंगे उपास्य को बताएंगे, वो व्यावहारिक स्वरूप को ही बता रहे हैं। इसलिए जो ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का है ना, उपास्य ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म, तो उपनिषदों में जो ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्य हैं उनको कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण। और शब्द प्रमाण में खाली ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक प्रमाण ही तत्वावेदक प्रमाण है, और बाकी कर्मकांडात्मक वेद भाग और उपासना के प्रतिपादक वेदांत वाक्य और आपके स्मृति, ये सब जो है स्मृति में भी गीता जैसे न जायते म्रियते वा तत्वावेदक प्रमाण है, क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्री शुभारत तो तत्वावेदक प्रमाण माना जाएगा। यानी ज्ञेय के स्वरूप को बताने वाला ऐसे यस्मात् क्षरमति तो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, ये ज्ञेय ब्रह्म को बता रहा है वाक्य, इसलिए तत्वावेदक प्रमाण है। और बाकी व्यावहारिक स्वरूप को बताने वाले प्रत्यक्षादि तो पांच प्रमाण है ही है, और शब्द प्रमाण में भी व्यावहारिक वस्तु का मात्र प्रतिपादन करने वाले शब्द को व्यावहारिक प्रमाण कोटि में लिया जाएगा। ऐसे दो प्रमाण हो गए। उन दो प्रमाणों में से जो तत्वावेदक प्रमाण है वो है ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक तत्वमशादि वाक्य परमार्थ स्वरूप को बताने वाले, उसे अंत्य प्रमाण कहा जाता है, अंतिम प्रमाण है वो। और उस अंतिम प्रमाण का जो फल है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, तत्वावेदक प्रमाण का फल है। और वो तत्वावेदक प्रमाण का फल जब तक उदित नहीं होता तभी तक प्रमाणों में प्रामाण्य रहता है। और ये तत्वावेदक प्रमाण क्या करता है कि प्रमाणत्व का मूल जो प्रमाता है उस प्रमाता में रहने वाले प्रमातृत्व को ही बाधित कर देता है। जैसे ही तत्वावेदक तत्व प्रमाण है तत्वमसि, उसका फल है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वो होगा तो अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको होता है उसमें प्रमातृत्व का बाध कर देता है। प्रमातृत्व तो जीव भाव है ना, तो जीवत्व का बाध होगा, इसलिए तत्व समन्वयात के भाष्य के अंत में जो पूर्वाचार्यों का के दो तीन श्लोक दिए उसमें एक श्लोक आता है भाष्य में, अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादि वर्जितः। इसका अर्थ होता है कि जो अन्वेष्टव्य आत्मा है, अन्वेष्टव्य आत्मा है ज्ञेय ब्रह्म, और उसका अन्वेषण होने से पहले तक अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात्, अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और इसके पहले तक आत्मनः प्रमातृत्वम्, आत्मा में प्रमातृत्व रहता है। और जैसे ही अन्विष्टस्यात् का मतलब अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ तो प्रमातैव स्यात् पाप्मदोषादि वर्जितः, जो प्रमाता था अभी तक वह पाप्म दोषादि वर्जित का मतलब अन्वेष्टव्य वस्तु बन जाता है। और अन्वेष्टव्य तो प्रमेय है ना, ज्ञेय है, अन्वेष्टा नहीं है। तो जो जब तक अन्वेषण नहीं होता है का मतलब ज्ञान नहीं होता ज्ञेय वस्तु का, तभी तक ज्ञाता रहता है। और जैसे ही ज्ञान हुआ तो ज्ञाता खो जाता है, ज्ञेय ही शेष रहता है, ज्ञान गम्य ही बन जाता है, फिर जीव भाव नहीं रहता, प्रमाता नहीं रहता। ऐसे ही भाष्कर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्वमसी जो अंतिम प्रमाण है वह प्रमाता में प्रमाण प्रमेय और प्रमिति का जो मूल है प्रमाता, उस प्रमाता पर ही आघात कर देता है, प्रमाता को ही समाप्त कर देता है। यानी जीव भाव समाप्त कर देता है, वो फिर जीव जीव रूप से प्रतीत न होकर के ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है। जैसे नदी समुद्र में मिली तो फिर नदी के रूप में प्रतीत न होकर के समुद्र के रूप में प्रतीत होती है, नदी नदी नहीं रहती समुद्र में मिलने पर। ऐसे ब्रह्म बोध हुआ तो फिर जिसको ब्रह्म बोध हुआ वह प्रमाता नहीं रहता, वो प्रमेय बन जाता है, ब्रह्म रूप बन जाता है, जीव नहीं रहता फिर, वो शिव हो जाता है, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम हो जाता। ये कह रहे हैं कि प्रमातृत्वम ही आत्मनो निवर्तयति अंत्यम प्रमाणम, अंत्य प्रमाण है तत्त्वमसि वाक्य, और उससे हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान है वह क्या करता है, तो आत्मनो प्रमातृत्वम निवर्तयति, आत्मा में जो प्रमातृत्व है उसका निवर्तक बन जाता। और प्रमातृत्व ही नहीं रहेगा, प्रमाता ही नहीं रहेगा, तो फिर प्रमाण वो तो उपकरण है प्रमाता का, वो तो प्रमाता प्रवर्तक होता है, वही नहीं रहा तो फिर प्रमाण आदि कुछ नहीं रहेगा, वो व्यवहार समाप्त होगा। तो फिर कहते हैं यदि अंत्य प्रमाण जो तत्त्वमसि वाक्य है उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमातृत्व को ही समाप्त कर देता है, तो प्रमाता तो होता है प्रमा का आश्रय, तो प्रमा का आश्रय प्रमाता ही नहीं रहा, तो फिर तत्त्वमसि वाक्य से हुआ अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान, इसको प्रमा कैसे कहेंगे, ये प्रमा कैसे होगा बिना प्रमाता के, और उसका जनक तत्त्वमसि वाक्य प्रमाण कैसे होगा, एक अंतिम आक्षेप है पूर्व पक्षी का। इस आक्षेप का समाधान कर रहे हैं कि निवर्तयत एव च अप्रमाणी भवति, तो निवर्तयत एव च अप्रमाणी भवति का मतलब जैसे ही प्रमातृत्व का निराकरण करता है तत्त्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के साथ साथ, तो फिर स्वयं भी फिर अप्रमाण हो जाता है, तभी तक प्रमाण रहता है जब तक प्रमातृत्व का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार उत्पन्न हुआ और उत्पत्ति के साथ ही साथ प्रमातृत्व को हटा दिया, तो प्रमातृत्व को हटाना जीव भाव को हटाना, जीव भाव ही बद्ध है, वो जीव भाव ही तो बंधन था ना, उस जीव है बद्ध, जीव भाव है बंधन, तो जीव भाव रूपी बंधन को हटाने के लिए वो था अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की जरूरत थी। उसने जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव भाव हटता नहीं है, तो साक्षात्कार हुआ जीव भाव हट गया, जीव भाव हट गया तो फिर शिव भाव अभिव्यक्त हुआ, शिव भाव के अभिव्यक्त होते ही वो तत्त्वमसि वाक्य भी क्या हो जाता है, अप्रमाण हो जाता है, फिर अब प्रमाण की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जग गया। तो अब ये होता है कि जीव भाव भी तो कल्पित था, शिव में कल्पित था जीव भाव जिस उपाधि के कारण, उस उपाधि को बाधित कर दिया, तो बाधित उपाधि को निवृत्त करने के लिए व्यावहारिक है वो जीव भाव, व्यावहारिक जीव भाव को मिटाने के लिए जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान हुआ उसने हटा दिया व्यावहारिक इसको, तो वो भी फिर जो शिव भाव में प्रतिष्ठित हुआ उसके लिए अप्रमाण हो जाता है, उसके लिए अब तत्त्वमसि वाक्य का जो फल है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार वो शिव को जरूरत नहीं है, जीव को जरूरत थी, वो जीव रहा नहीं, वो चला गया। तो अब तत्त्वमसि वाक्य जो जो बचा है उसके लिए वो अप्रमाण ही है। शिव को कोई मैं शिव हूँ ऐसा जानने की जरूरत नहीं है, मैं शिव हूँ ये जानना है जीव भाव को मिटाने के लिए, जीव को जनाना है कि तुम जीव नहीं हो शिव हो। और जो शिव ही हूँ मैं, अपने शिव भाव को कभी विस्मृत नहीं होता है, ऐसे शिव को तो तत्व शिव भाव का ज्ञान जीव को कराने वाला जो तत्त्वमसि वाक्य है वह अप्रमाण ही है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने अध्यास भाष्य में कहा कि मोक्ष शास्त्र भी अविद्यावत पुरुष विषयक ही है, मुमुक्षु के लिए मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है वेदांत तत्त्वमसि आदि वाक्य, वो भी बद्ध के लिए है, बद्ध जो बंधन से मुक्त होना चाहता है। और इसलिए वो जो नित्य मुक्त ही है उसके लिए तो तत्त्वमसि आदि वाक्य भी अप्रमाण ही है। और ये तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति हुई, उससे बंधन निवृत्त हुआ, तो नित्य जो शिव भाव है वह अभिव्यक्त होता है। और फिर उसे बंधन की निवृत्ति होने पर, अविद्या बाधित होने पर ये निश्चित होता है कि मैं तो कभी बद्ध था ही नहीं, मैं तो नित्य मुक्त ही हूँ, बद्धता का तो स्वप्न था, वो स्वप्न टूट गया, ऐसा होता है ना। तो इसलिए कोई ज्ञान अपूर्व मुक्ति नहीं दिलाता, जो नित्य मुक्ति है उसी की अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति करता है कल्पित बंधन का व्यावर्तक बन करके, उस स्वप्न को हटा देता है, ऐसा हो जाता। तो इस अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं कि प्रमात्रित्व क्या नाम निवर्तयत एवच का मतलब प्रमात्रित्व का निवर्तन करते ही अप्रमाणी भवती, फिर वो ज्ञानी के लिए अप्रमाण ही है। कैसे, इसको समझाने के लिए दृष्टांत है कि स्वप्न काल प्रमाण इव प्रबोधे। तो जैसे स्वप्न काल में प्रमाणभूत वस्तु है जिसे प्रमाण कहा जाता है, प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो हो रहा था वह प्रमाण जगते ही अप्रमाण हो जाता है स्वप्न का, ऐसे अपने परमार्थ स्वरूप का अभिव्यंजन होते ही वो जो कल्पित प्रमात्रित्व का निवर्तक प्रमाण है वह भी स्वप्न प्रमाण जैसे जगने वाले के लिए अप्रमाण होता है ऐसा अप्रमाण हो जाता। इसलिए यत्र वेदा अवेदा भवन्ति ऐसा आता है ना, वेद भी अवेद होता है। श्रुति स्वयं भी अपना महत्व बनाए रखना नहीं चाहती, इसलिए श्रुति जो है बड़ी हितैषी मानी जाती है। थोड़ा भी कोई अपनी प्रतिष्ठा का लोभ होता श्रुति को तो स्वयं का प्रामाण्य तो बनाए रखती, लेकिन श्रुति को अपनी प्रतिष्ठा का कोई लोभ नहीं है, यथार्थता को मात्र समझाना है। ओके, तो अंतिम प्रमाण जो है ये किसी अन्य दर्शन में संभव नहीं है ऐसा। वो अंतिम प्रमाण भी कहता है कि मैं भी तभी तक प्रमाण हूँ जब तक बंधन की निवृत्ति नहीं होती, जीव भाव की निवृत्ति नहीं होती। शिव के लिए तो मैं भी अप्रमाण ही हूँ, क्योंकि प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति ये सारा का सारा शिव में कल्पित है और वो अधिष्ठान अभिव्यक्त हो जाए, अज्ञान निवृत्त हो जाए तो ये सब प्रमाण जो है अप्रमाण हो जाता है। लेकिन जब तक इस अंतिम प्रमाण का व्यापार नहीं होता तब तक सारे प्रमाण प्रमाण है, और इस अंतिम प्रमाण के व्यापार के बाद कोई प्रमाण का व्यापार होता ही नहीं है। इसलिए तत्वावेदक प्रमाण इसका विषय तत्व है, स्वयं तो निवृत्त होता है लेकिन उसका विषय जो है प्रमेय वह अबाधित है, वो बना ही रहता है। तो निवर्तयत एवच अप्रमाणी भवति स्वप्रकाश स्वप्नकाल प्रमाण स्वप्नकाल प्रमाणम इव प्रबोधे। दो वाक्य हैं, इनको पूरा ही किया जाए। लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्वादर्शनात् प्रमाणस्य। तो कहते हैं लोक में भी ये देखा जाता है कि वस्तु अधिगमे सति, वस्तु का ज्ञान होने पर प्रमाण में प्रवर्तक की आवश्यकता नहीं होती, प्रवर्तक हेतुत्व, प्रवृत्ति हेतुत्व का अर्थ है विधि, तो विधि की अपेक्षा ज्ञान के लिए प्रमाण को नहीं देखी जाती। वो प्रमाण और प्रमेय इन दोनों से ही ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान में विधि की अपेक्षा नहीं है। ये पहले बताया था कि वस्तु के अधीन ज्ञान है ये बता करके, और एक हेतु बताया जा रहा है कि जैसे लोक में चक्षुरादि प्रमाणों को अपने रूपादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए विधि की जरूरत नहीं है, वो बिना विधि के ही अपने अपने विषय का प्रमात्मक ज्ञान कराते हैं चक्षुरादि प्रमाण, ऐसे चक्षुरादि के तरह ही तत्वमसी वाक्य में भी प्रमाणत्व तुल्य होने से वह भी बिना विधि के ही अपना ज्ञान अपने विषय का ज्ञान करा देगा, जैसे चक्षुरादि अपने विषय का ज्ञान बिना विधि के कराते हैं। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा है। लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य तस्मात्। तो इस प्रकार जो आक्षेप हुआ था उसका समाधान हो गया, तो अब ये उपसंहार है, निगमन वाक्य है। तस्मात् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम्। जो या निशा सर्वभूतानां का तात्पर्य है कि आत्मज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं, ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, ये तात्पर्य इस श्लोक का सिद्ध हुआ।